I remember rolling down your street one day when I was lost. Ever since I kept on taking it in case our paths would cross. Threw a rock about your window just to hear you say hello. I broke the glass and ran so fast, your daddy still don't know. I'll bring you flowers to your doorstep on the daily. You made me go crazy, learning Justin Bieber songs on ukulele. Damn, baby, I'm so crazy. I remember thinking KFC would be a perfect date, but you're a vegetarian, I found it out too late. Then you laughed it off and told me another place, another time. Just then I'm eating tofu with a salad on the side. I'll bring you flowers to your doorstep on the daily. You made me go crazy. You're my Beyonce, you know I could be a Jay-Z. Damn, baby, so crazy. I remember breaking up that time, you caught me on a lie. 100,000 roses later, I apologized. I wrote this song about you, didn't care about the charts. All I wanted was for you to keep it in your heart. I'll bring you flowers to your doorstep on the daily. You made me go crazy. I don't care about Ariana, you're my lady. Damn, baby, I'm so crazy. I'll bring you flowers to your doorstep on the daily. You made me go crazy. All the fame and all the fortune couldn't change me. Damn, baby. Een lekker hit vorig jaar. Vincenzo. En daily. Past wel een beetje bij de show, hè? Want laat eerlijk zijn, de late avond. Iedere werkdag, zo'n beetje. In heel Zuid-Holland. Goed. Weet je wat? We gaan er maar eens aan beginnen op deze, ja, mooie tweede Pinksterdag. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Ja, tweede Pinksterdag. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert natuurlijk, hè. Wat gaan we doen met z'n allen hier zo in de studio? We gaan lekkere muziek voor je draaien. Muziek waarvan je denkt, hey, dat streelt mijn oren. Gaat gebeuren allemaal. Maar we hebben zoals gebruikelijk ook een paar leuke onderwerpen te bespreken met je. We gaan het bijvoorbeeld hebben over Dort in Stoom. Dat is komend weekend al. Ja. En dat is een geweldig evenement. Zeker volgens de organisatoren. En je moet daarbij zijn, vinden ze. Waarom? Je hoort het zo meteen in de show. Columniste Marjolein van Apel is ook weer van de partij vandaag. Zij gaat het hebben over de Oostvaardersplassen. Je denkt, dat is voorbij. Nee, echt niet. Dat blijft iets om over na te denken. En verder gaan we het hebben over een ander ding waarvan je zegt, hey, daar kun je als toerist ook weer naartoe. Naar de Siel Zeehondenopvang uit Stellendam. Daar is van alles te beleven. En daar gaan ze het hebben over voortplanting, althans. Het is een thema tot en met 11 juni aanstaande. Dus ook een reden om deze zeehondenopvang te gaan bezoeken. Dus in Stellendam. Je hoort zometeen hier in de late avond alle details. In heel Zuid-Holland, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Een beetje Italo-muziek hier zo bij De Late Avond. Ja, gezellig. Daar word je vrolijk van. Een beetje up-tempo, maar vooruit maar. The Promise You Made, en voor Spice Girls en Viva Forever. Op deze maandagavond, tweede Pinksterdag. Op 25, 26 en 27 mei is het weer zover. De 18e editie van Dort in Stoom. Een geweldig spektakel met prachtige, ja, stoommachines en stoomschepen. Ik ga over dit prachtige weekend praten met Erik Zindel. Hij weet er alles van. Goedenavond. Goedenavond. Wat is dat, Dort in Stoom? Dort in Stoom is eigenlijk een uniek evenement. Uniek, dat durf ik ook echt te zeggen, omdat dat een combinatie is van stoom op het land, stoom op het water, stoom op de rails en miniatuur stoom. En dat is een combinatie die je eigenlijk nergens vindt. En gelijk proberen we ook al dat stoom te verbinden. En dat verbinden we met oude transportmiddelen tot het stoomrondje Dordrecht, waardoor het ook nog een keertje in afstand het grootste evenement wordt van Europa. En daar is men dan ongeveer 3 uur bij op pad voordat je weer bij het beginstation aankomt. Ja, de hele stad staat in teken, hè, van Dort in Stoom. Het is al de 18e keer. Breidt het zich uit? Komen er nieuwe dingen bij? Nou, het breidt in zoverre uit dat we een groter gebied moeten gaan bestrijken. Omdat er komen toch erg veel bezoekers. Daardoor moeten we gewoon zorgen dat we ook wat spreiding krijgen om de druk op bepaalde gebieden wat te laten afnemen. Het is altijd een heel gemoedelijk evenement. Er valt eigenlijk nooit een wanklank, ondanks de drukte. Maar dat proberen we ook duidelijk te voorkomen door inderdaad wat meer spreiding te brengen. En het is nu een gebied dat loopt vanaf de Grote Kerk voor de kenners van Dordrecht tot voorbij zeg maar, de Merwekade. Dat is het grote waterfront van Dordrecht. Ja, dat is een behoorlijke afstand. Ja. En dat vullen we met diverse onderdelen vullen we dat in. Daar komen we zo even op terug. Ruikt de hele stad naar kolen? Er zijn kolenmachines, maar tegenwoordig moeten we ook in het kader van de milieutechnische eisen moeten we daar rookarme kolen voor gebruiken. Dus je ruikt het wel, maar je ziet het veel minder. Maar het is nog steeds stoom. Kijk, wat het aardige van Dordrecht Stoom is, Dordrecht was ooit de grootste stoombinnensleephaven van Europa. Daar werd de lading vanuit de Rijn, vanuit de rivieren, werd omgezet naar zeeslepers en naar havenslepers. Dus de Wolwevershaven in Dordrecht lag altijd vol met stoomboten. Dat is nog steeds het geval. Hè? We proberen zoveel mogelijk stoomschepen die nog varen in Nederland, proberen we weer naar Dordrecht te krijgen. En dat lukt. Ja. Het is echt een groot feest ook voor de mensen die zelf aan die machines altijd werken. Ja, nu zijn er allerlei activiteiten te doen. Ik zie bijvoorbeeld dat je kunt meevaren op de Kapitein Anna. Dat is een mooie boot. Wat is dat? Ja, dat is een schip dat heette vroeger de Kapitein Kok. Dat is een oude radarstoomboot. En dat meevaren, dat kan onder andere gewoon tijdens de dagen zaterdag en zondag tijdens het stoomrondje. Maar ook op de vrijdagavond, dat is de openingsavond tijdens de vlootschouw. En daar hebben we allerlei partyschepen ook met genodigden aan boord die de vlootschouw afnemen. Dat betekent dat we alle stoomschepen langstrekken, maar ook schepen die in de regio geregistreerd zijn of gemaakt zijn. Dus dat is altijd een heel groot spektakel waarbij we met een paar duizend man op het water eigenlijk zitten. Maar even zoveel mensen staan er ook langs de kant het spektakel te bekijken. Wat moet je nou beslist gaan bekijken op 25, 26 en 27 mei? Nou, als je een liefhebber bent van historisch vervoer, dan moet je gewoon het stoomrondje doen. Het stoomrondje, dat is een combinatiekaart waarbij je de stoomtrein gebruikt. Je gaat via de modelbouwshow, de miniatuurstoom, ga je via de rivier terug naar het centrum. Dat kan je per stoomboot doen en daar varen ook gewoon een partyschepen om wat capaciteit op te voeren. En in het centrum, daar zie je de stoomwalsen, de stoomlocomobielen. Dus kan je ook weer een rondvaartje maken met stoomslepers. Nou ja, kortom, daar is alles te doen. Er zijn ook de shantykoren staan daar de hele dag door. Tientallen shantykoren hebben we die het feest een beetje gezelligheid extra geven. Er is een stoommarkt. En op de zaterdagavond is er ook nog iets heel speciaals. Maar dat is eigenlijk met name waar fotografen echt helemaal gek van worden. Dat is stoom en licht. Op het moment dat het donker begint te worden, dat is om een uur of half tien uur. Dan worden de schepen aangelicht en de omgeving wordt aangelicht. En stoom op het water. En daar gebeurt dan het een en ander omheen. Maar dat is gewoon heel sfeervol. En echt speciaal voor liefhebbers. Eigenlijk moet je het hele weekend blijven in Dordrecht, hoor ik zo. Eigenlijk wel. Goed, waar vinden mensen meer informatie? En je kunt ook tickets bestellen voor diverse activiteiten. Het meest eenvoudig is de informatie te zoeken op www.dordinstoom.nl. Dordt met DT. En ook daar staat een link naar een nieuwe webapp, waar je ook op je telefoon gewoon alle informatie heel goed kan vinden. En uiteraard zijn er ook de Facebookpagina's waarop alle informatie te krijgen is en waarop we ook tijdens de dagen zelf proberen het publiek te begeleiden. Dus als het dan ergens heel erg druk wordt, proberen we dat ook via die media proberen we het publiek te sturen. Goed, nog een keer de website. www.dordinstoom.nl. Dordt met DT. Goed, ik sprak met Erik Zindel. Hij is van Dordt in Stoom. Hartelijk dank. Graag gedaan. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi.

tell you goodbye. But you don't say you need me. Foute boel natuurlijk, hè? You don't bring me flowers. Neil Diamond samen met Barbara Streisand. En daarvoor Yves Montand met Le Feuille Morte. Hier in de late avond. Zometeen de column van Marjolein van Aperen. Het gaat over de Oostvaardersplassen. Maar eerst nog iets moois van Ilse de Lange. You are the dream. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Dichter bij de Oostvaardersplassen. Ooit was ik op de Stadsdichtersdag in Lelystad. En na een heerlijk verpozen tussen de medepoëten en natuurlijk luisteraars, als ook een nacht slapen in een hotel aldaar, verheugde ik mij op een bezoek aan de Oostvaardersplassen. Ik had daar zoveel lovens over gehoord en schitterends over gezien, dat ik dit alles nu wilde meemaken. Live. De herten, wilde paarden en al die honderden vogels in enorm veel variaties. De ongerepte natuur en uitgestrekte vlakte. Met blij gemoed en een rugzak vol proviant ging ik op pad. Outdoorschoenen aan en gaan. Ik zag massa's mensen behangen met enorme camera's en gehuld in camouflagepakken. Ze leken met hun drie poten in de hand meer op militairen dan op natuurliefhebbers. Er kwamen families met kinderen langs en in buggies werden baby's voortgeduwd over de geasfalteerde paden. Maar in geen velden of wegen zag ik een plas. Ik liep enkel door lanen met donkere jonge aanplant en langs uitgestrekte weilanden. Wat fauna betreft zag ik een paar libellen, een tor

But it's going to take some time this time, and I can't make demands. But like the young trees in the winter time, I'll inhabit a bend. After all the tears we spent, how could we make amends? So it's one more round for experience, and I'm on the road again. And it's going to take some time this time, and I can't make demands. The Carpenters. Onmiskenbaar, uiteraard. It's going to take some time. Hier in de late avond. En jawel, wat hoorde je ervoor? Oh ja, Leen Jongewaard en André van de Heuvel op een mooie Pinksterdag. Toen door tijd, toen dit nummer uitkwam in 1967, was dat wel een dingetje. Dat kon zomaar niet. Dat taalgebruik, nou ja. Tegenwoordig wel even anders. Dolly Parton in de late avond met You Are. En zo meteen gaan we het hebben over Seal in Stellendam. Sometimes I try to count the ways and reasons that I love you. But I can never seem to count that far. I love you in a million ways and for a million reasons, but more than this, I love you as you are. More than this, I love you just as you are. You are my inspiration, you are the song I sing. You are what makes me happy. You are my everything. You are my daily sunshine. You are my evening star. Everything I'd ever hoped to find, that's what you are. Everything I'll ever want for mine is what you are. You are my thoughts when I'm awake, and my dreams when I'm asleep. You are the reason for my smile. You are the words I speak. Every role I play in life, you play. Our need is what you are. The only one I'll ever want. For me, that's what you are. You are my inspiration. You are the song I sing. You are what makes me happy. You are my everything. You are my evening star. just what you are. The only one I'll ever want for mine, that's what you what you are. Everything I ever want for mine is what you Parton, met een van de allermooiste en grootste hits in Nederland. You are in de late avond. Siel Zeehondenopvang uit Stellendam gaat tot en met 11 juni het thema voortplanting behandelen in haar opvang. Voorafgaand aan het pupseizoen van de gewone zeehond, dat rond juni van start zal gaan, zullen bezoekers kennis kunnen maken met de voortplanting van de gewone zeehond en alles wat daarmee te maken heeft. Presentatrice Jomme Kap van RTV Slogo sprak hierover met bedrijfsleider Kanda van der Velde en vroeg allereerst waarom er gekozen is voor het thema voortplanting. In dit seizoen gaat de geboorte van de gewone zeehond eigenlijk een beetje beginnen. De meeste worden zo in de tweede helft van juni geboren. Maar wij dachten dat het leuk was om tot ongeveer 11 juni aandacht te besteden aan hoe de gewone zeehond zich voortplant. En daar wat meer informatie over te geven aan onze bezoekers. Oké, leuk. En kunnen we die kleine zeehonden, kunnen we die ook zien bij jullie? Ja, nu nog niet. Want ze zijn uiteraard nog niet geboren. En we hopen ook eigenlijk, het is een beetje raar om te zeggen, maar dat ze natuurlijk niet te zien zijn, want dan blijven ze gewoon op het strand bij hun moeder. Maar helaas komt het toch voor dat ze hun moeder kwijtraken of verstoord worden, dat de moeder niet meer terugkomt. En dan worden die jonge dieren soms alleen op het strand gevonden. En dan worden ze bij ons gebracht om ze verder te voeden en weer gezond te maken en terug naar zee te brengen. Dus dat is, dan komen ze bij ons. Maar idealiter zouden ze niet bij ons moeten zijn. Nee, inderdaad, snap ik. Ja, want eens in de zoveel tijd doen jullie ook natuurlijk de vrijlating van de zeehonden. Ja. Vanaf wanneer kan een zeehondpup zichzelf redden? Eigenlijk al vrij snel. Hij wordt ongeveer een week of 3-4 door zijn moeder gezoogd. En dan moet hij het eigenlijk zelf gaan uitzoeken. Dus dat is een hele korte periode. Nou, dat is anders dan bij ons mensen inderdaad. Ja, zeer zeker. En als de bezoeker nou naar jullie centrum komt, wat kunnen ze verwachten? Wat leren jullie ze over voortplanting? Ja, nou, wij hebben een hele leuke educatiehoek ingericht. Wij maken met filmpjes duidelijk hoe het vanaf het begin, echt het allereerste begin, tot aan het eind gaat. Dus we hebben een filmpje over de paring. We hebben een filmpje over de echte geboorte. We hebben ook een leuk filmpje over het zogen. Dus we laten de mensen echt unieke beelden zien. Dus dat is wel heel leuk. En onze medewerkers vertellen daar nog wat extra bij. En dat proberen we zo 3 keer op een dag van die momenten te doen. Rond 11 uur, 1 uur en om 3 uur. Kan zijn dat varieert als het afhankelijk van de drukte. We proberen de mensen daar wel wat extra informatie over te geven. Oké, en moet je je daarvoor opgeven als je bij zo'n moment wil zijn? Nee hoor. Wij zijn geopend van dinsdagmiddag 1 uur tot en met zondag 5 uur. Op maandag zijn we dicht, behalve als het vakantie is. En tweede Pinksterdag zijn we maandag ook gewoon geopend. Maar gedurende de komende weken, dus tot 11 juni, proberen we elke dag die momenten te doen. Oké, en dan las ik ook nog iets woensdag 23 mei over een speciale kindermiddag die jullie organiseren. Dat klopt. Ook aan dit thema gekoppeld. Dus speciaal voor kinderen en ook voor hen natuurlijk interessant gemaakt, vertellen we ook over hoe dat nou gaat bij die zeehonden en hoe die zeehondenbaby's geboren worden. En we doen natuurlijk nog wat leuks daarnaast. Ze kunnen zich laten sminken. We hebben een hele leuke speurtocht, ook op basis van het thema. En als ze weggaan, krijgen ze nog een leuke verrassing. Nou, dat lijkt me een heel mooie afsluiting van het thema, denk ik zo. Ja, we zien er erg naar uit. Dus, Dat geloof ik. En als mensen meer informatie willen vinden over sowieso jullie openingstijden, tarieven, waar kunnen ze dan terecht? Ze kunnen terecht op www.eziel.nl. Ze mogen ons ook altijd mailen als er echt specifieke vraag is naar info@eziel.nl. En we hebben een hele leuke Facebookpagina waarin we wel regelmatig berichtjes zetten. Dus volg ons op Facebook, zou ik zeggen. I met you in the dark, you lit me up. You made me feel as though I was enough. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know it. 'Cause I played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you, but I'd never show it. But I wanna stay with you until we're growing old. Just say you won't let go. Just say. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. And you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear. Ghost, 'cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs get James Arthur. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. De muziek werd vanavond uitgezocht door Anja van Aalst, zoals bijna iedere maandagavond. Dus, ik dank je weer voor je aandacht en je gezelschap. morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ik wens je nog een hele mooie nacht als je gaat slapen, wel trusten. Mooie dromen. Ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je vanzelfsprekend een goede wacht. Check intussen onze website www.delateavond.nl. Daar vind je het nieuwsoverzicht uit de regio. En je komt ook in de loop van de dag te weten wat er in de show zit. Dus. En Facebook is ook voor jou ter beschikking. Zoek ons daar en je weet dan iedere middag om rond een uur of drie wat er te beleven valt in de late avond. Tot besluit van de show, The Moody Blues en Head to Fall in Love.